Ölümler, ölümler aslında mahkum olacağımız anlar değil ki. Ölümler muhteşem bir sistemin işleyişi. Onun için ölümü yaşadığımız andaki o ölümün sımsıcak anına mahkum olursanız, inanın ölüme bir ay dayanmak mümkün değil. O ilk andaki sadmesine, ilk andaki çarpışı eğer bir ay devam etsin insan ölür. Ama ne oluyor? Unutmak da bir nimet. Allah yavaş yavaş o nimeti veriyor. Siz o ilk andaki o aşırı çarpmadan uzaklaşıyorsunuz. Yoksa alır götürür insanı. Onun için bu anlamda ana mahkum olmayın. Kaybettim diye düşünüyorsunuz. Belki kazandınız. Belki kazandınız. Ana mahkum olduğunuzda kaybettim dediğiniz şeyler, anın dışına çıktığınızda kazandığınız şeyler olduğunu görebiliyorsunuz. Ama anın dışına çıktığınızda. O anda bakıyorsunuz, ticaretinizde bir şey kötü gitmiş. Gerçekten kötü gitmiş ve ticari efendim şeyiniz birdenbire dibe vuruyor. Orada zannediyorsunuz ki kaybettim. Fakat ana mahkum olmadığınızda, bakıyorsunuz ki kazanmışsınız. Allah Allah. Kaybettim. Ana mahkum olduğunuzda kaybettim dediğiniz şey, ana mahkum olmadığınızda kazandım dediğiniz şeye dönüşüyor. Sıhhatinize bir halel gelmiş. Bir arıza gelmiş. Bakıyorsunuz o arızanın içine girdiğinizde, o arızayı ömrünüzün tamamına yaydığınızda ve o ana mahkum olduğunuzda bittim, eridim, yandım, kül oldum havasına giriyorsunuz. Ama o ana mahkum olmayıp andan çıktığınızda Allah Allah, ben sıhhatimin bir tarafını kaybetmiştim ama kendimi kazandım ya. Allah Allah, hatta Allah'ı kazandım. Ben Allah'ı unutmuştum. Rabbimizi kazandım. Rabbimizi hatırladım. Ben kendimi unutmuştum, kendimi hatırladım. Bende böyle bir vücut, böyle bir varlık, organ olduğunu unutmuştum. Organımın olduğunu hatırlattı. Diyorsunuz. Yani her şey öyle. Şu anda bile içinde bulunduğumuz durumda, canımızı sıkan olayları ana mahkum olarak okumakla anın dışında okumak arasında %180 derecelik fark olacaktır. Ana mahkum olarak okuyun, gerçekten derin bir karamsarlığa mahkum olursunuz. Yani ne bu ya? Allah Allah. Derdimiz mi yoktu da şimdi etini yiyen bir idrak hastası gibi kendi etimize düştük. Ama anın dışına çıktığımızda Allah Allah. Biz ne zaman buralara geldik ya? Şuna bak. Bu kadar çoğaldık mı da birbirimizi yemeye başladık? Demek ki yani iyi yani iyi yerdeyiz. Yani başka rakip kalmamış, içeriden çıkarıyoruz. Efendim, böyle düşünmek de var. Anlatabiliyor muyum? Böyle düşün. Ya böyle bakabilirsiniz de. Yani daha fazla, daha farklı şeyler de söyleyebilirsiniz. Daha güzel düşüncelerle de çıkabilirsiniz. Ve daha farklı da okuyabilirsiniz. Allah'ın bunun içinde gönderdiği, indirdiği mesajlar var. Her olay Allah'ın ayetidir. Bu böyle. Bazıları gazap ayetidir, bazıları rahmet ayetidir. O ayrı mesele. Kur'an'da da bu iki ayet çeşidi yok mudur? Onun için her olay Allah'ın ayetidir. Aslında acılarımızın hocalarımız olması için olay ayetleriyle bize neyin inzal olduğunu okuyup okumadığımız meselesidir mesela. Mesele budur. Okuyor muyuz, okumuyor muyuz? Doğru okuyor muyuz, okumuyor muyuz? Doğru okuyalım. Doğru okuyalım ki bu olay ayeti de bize nazil olmuş olsun. Bu olay ayetinin içinde Rabbimizin gönderdiği mesajı alalım. Yoksa yaşadıklarımız boş olur. Onun için acılarımız hocalarımız olsun. Yaşadıklarımız boşa gitmesin. Yaşadıklarımız işe yarasın. O zaman büyürüz. O zaman görürsünüz tekerrür etmez tarih. O zaman her yaşadığımız üzerine basacağımız bir basamak, merdivenin bir basamağına dönüşür. Ve inşallah o zaman geleceğe daha güvenle, hareket ederiz ve inşallah geleceğin dünyasını, bir başka dünya mümkün, daha güzel bir senaryo mümkün, İslam insanlığın her şeyi ve inşallah Müslümanlar Müslüman olunca bunu becerecekler deriz. Ama Müslümanlar Müslüman olun.